أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Küfrü inkarla sınırlandırma yanılgısına, sınırlama yanılgısına dair bir soru. Yine gerçekten çok kayda değer sorulardan bir tanesi. Soruyu soran arkadaşımız meseleyi iyi incelemiş. Allah kendisinden razı olsun. Şöyle diyor: benim sorum şu şekilde olacak. Tevbe suresi 64-66. Allah-u Teala buyuruyor ki: münafıklar onların kalplerindekine haber verecek bir surenin inmesinden çekiniyorlar. De ki, alay edin. Şüphesiz Allah sizin sakındığınız şeyi açığa çıkaracaktır. Onlara sorarsan derler ki, biz sadece lafa dalmış eğleniyorduk. De ki, Allah'la, onun ayetleriyle ve onun Resulü ile mi dalga geçiyordunuz, alay ediyordunuz? Özür bildirmeyin. Siz iman ettikten sonra küfre düştünüz. Tevbe suresi 64-66 bu okuduğum ayetler. Bu ayetlere yönelik arkadaşımız İbn-i Teymiye'nin şu sözlerini getirmiş. İbn-i Teymiye diyor ki, Allah-u Teala onların biz küfür sözünü inanmaksızın söyledik, hatta biz dalmış eğlenir bir haldeydik demelerine rağmen onların imandan sonra küfre düştüklerini bildirmiş ve Allah'ın ayetleriyle alay etmenin küfür olduğunu açıklamıştır. Yine aynı ayetler hakkında İbn-i Teymiye şöyle diyor: ayetler onların kendilerinin küfür işlediklerinin farkında olmadıklarını, bilakis işlediklerinin küfür olmadığını zannettiklerini göstermektedir. Ayrıca Allah'la, Resulü ile ve onun ayetleriyle alay etmenin kişiyi imandan sonra küfre düşüreceğini açıklamaktadır. Yine bir başka yerde İbn-i Teymiye şöyle diyor, ayette münafık olarak belirtilen bu kimseler için, ayetler onların kendilerinin küfür işlediklerinin farkında olmadığını, bilakis işlediklerinin küfür olmadığını zannettiklerini göstermektedir. Ayrıca Allah'la, Resul ile ve onun ayetleriyle alay etmenin kişiyi imandan sonra küfre gireceğini söylemektedir. Bu nakilleri getirdikten sonra arkadaşımızın sorusu şu: İbn-i Teymiye'nin yapmış olduğu bu tanımlar diyor münafık tanımına uyar mı? Yani burada İbn-i Teymiye arzi bir durumdan mı bahsediyor? Bu durum kalple ilgili değil ama ameli ve bunlara münafık diyor. Burada bir karışıklık var, burayı açıklar mısınız diyor. Soruyu ben inşallah biraz daha özetlemeye çalışayım. Tevbe suresi 64-66 münafıklar hakkında inmiştir. Özellikle 64'ten, yani ayetleri 60. ayetten itibaren okumaya başlarsak bunların münafık hakkında indiğini. Yine sebebin nüzule baktığımızda, sebebin nüzulde de bu ayetlerin münafıklar hakkında indiği söyleniyor. Şimdi İbn-i Teymiye diyor ki, onlar diyor küfür olmadığını zannediyorlardı yaptıkları işi, hata zannediyorlardı, bilmeden yaptılar ama buna rağmen kafir oldular. Küfür işlediklerinin farkında değillerdi onlar, İnanmaksızın söylediler ama buna rağmen kafir oldular diyor. Şimdi arkadaşımızın kafasının takıldığı nokta şu: Münafıklar zaten kalben inkar eden ama dilleriyle, yani zahiren İslam ısrar eden kimseler. Yani bunların küfür olduğunu zannetmemelerini niçin söylüyor İbn-i Teymiye? İşledikleri fiilin küfür olmadığını zannetmelerine karşın böyle yaptılar diye nasıl diyor? İbn-i Teymiye bunları imanı zayıf olarak kimseler gibi mi görüyor şeklinde bir çelişki doğuyor arkadaşın kafasında ve bunu soruyor. Hemen belirtelim. Bu soru gerçekten, yani bu ayete dair nakiller ve İbn-i Teymiye'nin özellikle getirdiği nakiller uzun zamandan beri benim de kafama takılan, araştırdığım ama kesin bir sonuca varamadığım bir konu. Yani kesin bir kanaat belirtmem şu an için burada mümkün değil. Çünkü daha çözebilmiş değilim. İbn-i Teymiye'nin sözüne gelince önce ilk nakil Nahl suresinin 106. ayetine dair geçiyor. Farklı konularda geçiyor. Yani getirdiğiniz nakiller, arkadaşımızın getirdiği nakiller farklı konuda geçiyor. İlkinde biz küfür sözüne inanmaksızın söyledik, hatta biz dalmış eğleniyorduk demelerine rağmen Allah onların küfre düştüklerini bildirmiş ve Allah'ın ayetleriyle alay etmenin küfür olduğunu açıklamıştır. Bu sözü İbn-i Teymiye kafir olmak için küfre göğüs açmak şartına red babından getiriyor. Şimdi Nahl suresi 106'da diyor ancak küfre göğüs açanlar müstesna. Küfre göğüs açanlar müstesna. İşte Mürciye diyor ki bir kimsenin kafir olabilmesi için küfre göğsünü açması lazım. Küfrü tercih etmesi lazım. Küfrü istemesi lazım diyor Mürciye taifesi. İbn-i Teymiye onlara ret makamında diyor ki böyle bir şart yok diyor. Bakın diyor Tevbe suresinin 66. ayetinde kafir olduğu belli edilen kişiler, kafir olanlar bilmeden, hata ettiklerini zannederek, küfür olduğunu bilmeden Allah'ın ayetleriyle, Resul'le, Allah ile dalga geçtiler ve Allah-u Teala onları kafir olduğunu ilan etti. Bakın diyor burada küfre göğüs açmak yoktur diyor ve bu ilk nakli getiriyor. Hemen bunun yaklaşık 50-60 sayfa ilerisinde ise Tevbe suresinin 64 ve 66. ayetlerinin tefsirinde bir başka söz söylüyor İbn-i Teymiye. Orada da diyor ki ayetler onların kendilerinin küfür işlediklerinin farkında olmadıklarını bildiriyor. Yani onların burada ayette bahsedilen kişiler küfür işlediklerinin farkında değil. Yani İbn-i Teymiye Nahl suresinin 106. ayetinin açıklaması babında Tevbe suresinin 64 ve 66. ayetlerini getiriyor. Bir kimsenin kafir olabilmesi için küfre göğüs açması gerekir. İbn-i Teymiye'nin asıl olarak burada problem şurada, şu sözünde ayetler onların kendilerinin küfür işlediklerinin farkında olmadıklarını, bilakis işlediklerinin küfür olduğunu zannettiklerini göstermektedir. İşte burada problem yaşıyor. Zira İbn-i Teymiye bunlar imanı zayıf kimseler olarak nitelendiriyor. Yani bunları imanı zayıf kimseler olarak nitelendiriyor. Mesela diyor ki bu gibi ayetler önce kalben kafir olmakla beraber dilleriyle iman eden sonra da küfür sarıdenler üzerine hamletmek doğru değildir. Tevbe suresinin 66. ayetini kalben kafir olan sonra da küfür sarıden kimselere hamletmek doğru değildir diyor. Çünkü diyor böyle bir şey olsaydı kalpte küfürle beraber dilde iman varsa imanla beraber küfür bulunuyor demektir. O zaman siz iman ettikten sonra kafir oldunuz demek doğru olmaz diyor Mecmu'l Feteva'da. Ayette diyor ya siz iman ettikten sonra küfre girdiniz. Anlaşılmadı zannedersem burası. Tekrar anlatayım. Şimdi müfessirler umum olarak bu ayeti iman ettikten sonra küfre girdiniz kısmını siz dilinizle iman ısrar ettiniz. Zahiren iman ısrar ettiniz. Daha önce böyleydiniz. Arkasından kalbinizdeki küfrü ısrar ettiniz. Yani önceden siz bize göre zahiren Müslümandınız, mümindiniz. Dille, amellerinizle mümindiniz. Ancak sizden küfür ameli sadır oldu ve siz kafir olduğunuz şeklinde tevil ediyorlar ayeti. İbn-i Teymiye buraya karşı çıkıyor. Diyor ki bu ayet aslen münafıklar hakkında değildir diyor. Aslen münafıklar hakkında değildir. Çünkü münafıkların kalbinde küfür var. Onların kalbinde küfür varken ayette siz iman ettikten sonra demez diyor. Ayetin başında onların iman ettiğini, durumun başında onları iman etmiş olarak nitelendiriyor ayet. Onun için İbn-i Teymiye buraya itiraz ediyor ve zayıf imanlı kişiler diyor. Mesela Mecmu'l Fetava'nın 7. cildinde bu onların zayıf imanlı birileri olduğunu gösteriyor. Onlar zayıf bir imana sahip oldukları için haram olduğunu bildikleri ancak küfür olmadığını zannettikleri bir amelde bulundular. Halbuki bu kafir olmalarını gerektiren bir küfür ameliydi. Onlar bunun caiz olduğuna inanmıyorlardı. İşte İbn-i Teymiye'nin bu ifadeleri aslında münafık tanımıyla ilgili bir çelişki, yani münafık tanımıyla ilgili bir çelişki var. Zira münafık zayıf imanlı kişi değildir. Münafık kalben inkar eden ancak diliyle zahiren veya amelleriyle zahiren iman ısrar eden kimsedir. Onlarda hiç iman yoktur. Münafıklar İslam'ın kılıcından korktukları için zahiren İslam'ı ısrar ederler. İşte bu husus İbn-i Teymiye'nin sözleriyle çelişki arz eder gibi görünüyor. Ancak ayetin devamında içinizden bir kısmını affetsek bile diğer bir kısmını azaplandırırız İfadesi İbn-i Teymiye'nin görüşünü destekliyor. Çünkü Allah-u Teala münafıkların içinden bir kısmını affetmeyecektir. Dediğim gibi arzi bir durumdan bahsettiğini zannetmiyorum. Bir ciddi bir sorun var. Yani benim zihnimde var. Anlayabilmiş değilim. Tekrar özetleyeyim. Çünkü konu çok ince ve karışık bir konu. Zor anlaşılır bir konu. Ben tekrar özetleyeyim. Şimdi Tevbe suresi 64 ile 66. ayetler münafıklar hakkında inmiştir. Ayetin başında diyor ki siz iman ettikten sonra küfre girdiniz. Soru şu. Niçin iman ettikten sonra diyor. Münafıklar hakkında niçin iman ettikten sonra diyor. İkincisi devamında da içinizden bir kısmını affetsek bile bir kısmını yaptıklarından dolayı azaplandıracağız diyor. Münafıkların içinden bir kısmını affetmek nasıl mümkün olur? Anlaşıldı mı? Problem burada. İbn-i Teymiye diyor ki bunlar münafık değildir. Bu ayet münafıklar hakkında değildir. Bu ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin safları içinde zayıf imanlı olan kişiler hakkındadır. Zayıf imanlı kişiler hakkındadır. Bu görüşüne delil olarak şunu getiriyor. Eğer diyor münafıklar hakkında olsaydı iman ettikten sonra demezdi diyor İbn-i Teymiye. Artı devamında da bir kısmınızı affederiz demezdi diyor. Görüşünü bu şekilde destekliyor. Ancak benim gördüğüm kadarıyla bütün tefsir, yani elimdeki bütün kaynaklara baktım ben. Yaklaşık 20-25 tane tefsire baktım. Alimlerin hepsi şunu diyor. Siz iman ettikten sonra, yani zahiren Müslüman gibi göründükten sonra küfre düştünüz, yani küfrü ısrar ettiniz şeklinde bir yorum getiriyorlar. Dediğim gibi çok ciddi bir sorun var benim kafamda bu ayeti anlama noktasında. Yoksa ayette bir sorun yok. Bizim anlayışımızda sorun var. İbn-i Teymiye'nin getirmiş olduğu tanım münafık tanımına uymuyor. Yani İbn-i Teymiye'nin görüşünü doğrudur dediğimiz zaman ayette bir problem kalmıyor. Ancak ayet münafıklar hakkında indiği belli. Yani şeyi kabul etsek, müfessirlerin görüşlerini kabul etsek bu sefer de şu problem çıkıyor. Niçin Allah-u Teala içinizden bir kısmınızı affedeceğiz veya bir kısmınızı affetsek de diyor. Artık bilemiyorum. İnşallah bu konuda kesin yakini bir bilgi hasıl olursa biz de bunu tekrar inceleriz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.